para nang nasa kamera. Aking nagdarama kapag kasama ka. Bawat suya patitig katumbas sa'y langit. Bakit nasa isip wala nang papalit sa'yo? Sampai